ปรารถนาสิ่งใดกันสิ่งที่ฉันนั้นเฝ้าคอยมีชีวิตยังเลื่อนลอยแต่มันพลอยและลับไปราตรีดวงดาวลอยขึ้นฟ้าชีวิตฉันมีคุณค่าหรือไม่หรือชีวิตฉันเลยล่วงไปโดยไม่มีอะไรเลยยังทุกข์ทนยังวกวนอะไรจนมายังร้องไห้โอ้เพื่อให้เรื่องราวที่ผ่านพ้นเฝ้าตามหารอยผ่านมีเหตุผลเหตุใดหนอใจเราใหญ่สับสนหนึ่งชีวิตคนเราล้วนถูกทนหมื่นเหตุผลยากจนหัวใจปรารถนาสิ่งใดกันสิ่งที่ฉันนั้นเฝ้าคอยมีชีวิตยังเลือนลอยแต่มันคล้อยละลับไปราตรีดวงดาวลอยบนฟ้าชีวิตฉันมีคุณค่าหรือไม่หรือชีวิตฉันเลยล่วงไปชีวิตคนเราล้วนทุกข์ทนหมื่นเหตุผลหนักจนหัวใจปรารถนาสิ่งใดกันสิ่งที่ฉันนั้นเฝ้าคอยมีชีวิตยังเลื่อนลอยแต่มันคล้อยละลับไปราตรีดวงดาวลอยขึ้นฟ้าชีวิตฉันมีค่าหรือไม่ชีวิตฉันเลยล่วงไปอยู่เพื่อความหวังอยู่เพื่อชีวิตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกันให้ตัวฉันตายแต่ชีวิตยังต้องอยู่เพื่อใครปรารถนาสิ่งใดกันปรารถนาสิ่งใดกัน ที่ฉันนั้นเฝ้าคอยมีชีวิตอย่าง